λόγια σταματήστε σε τούτη τη στιγμή που παίρνει νόημα όλη μου η ζωή. Χίλιες και μια νότες έχω στην καρδιά που σου τραγουδάνε μες στη σιγαλιά. Χίλιες και μια νότες παίζουνε τρελά και σου λένε πως γέμισες με φως κάθε μου βραδιά. Ενώθηκαν μαζί και φτιάξαν την αγάπη μας αυτή. Χίλιες και μια νότες έχω στην καρδιά που σου τραγουδάνε μες στη σιγανιά. Χίλιες και μια νότες παίζουνε σου λένε πως γέμισες με φως κάθε μου βραδιά. Χίλιες και μια νότες έχω στην καρδιά, έχω στην καρδιά που σου τραγουδάνε μες στη σιγαλιά. Μες στη σιγαλιά. Χίλιες και μια νότες παίζουνε τρελά κάθε μου βραδιά. Χίλιες και μια νότες, χίλιες και μια νότες.